เอาละฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของน้องเจมฮะตอนนี้น้องเจมอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับน้องเจม ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง เจมตอนนี้คุณจะที่ไหนครับครับผม จากมหาสารคามครับผม นะฮะปีใหม่เที่ยวไหนครับ กลับบ้านครับผมพอดีว่าเพิ่งหยุดงานครับก็เลยกลับบ้าน ที ่พันยา ที่ มาบ้านพันยาครับที่มหาสารคามแล้วก็จะไปที่บ้านเกิดที่สุรินทร์ต่อครับผม โอเคเดินทางไปกับปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเจมฮะเรื่องนี้ไม่ได้เจอเองแต่เพื่อนเป็นคนเล่าให้ฟัง อันนี้ขอแก้ไขครับคือเกิดกับเพื่อนแต่ว่าผมก็มีส่วนในเหตุการณ์อยู่ช่วงนึง กับเพื่อนแต่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ครับผม เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะเมื่อ2ปีนะที่ว่าไม่อโหสิกรรมเป็นยังไงอะครับเจม ครับเรื่องของเรื่องคือมีช่วงประมาณ2ถึง3ปีที่แล้วครับ ครับ คือผมก็มีโอกาสได้เป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพฯอ่ะครับแต่ก็ไม่ขอบอกชื่อค่ายนะครับก็ธรรมดาของทหารนะครับเค้าจะมีผู้บังคับบัญชาที่จะมีอารมณ์รุนแรงนิดนึงก็อาจจะมีลงโทษด้วยออกด้วยการใช้กำลังบ้างแล้วพอดีเพื่อนผมเนี่ยสมมติชื่อเจ้าเอแล้วกัน ครับ ครับไอ้เจ้าเอเนี่ยก็เป็นคนขอนแก่นคือในค่ายผมก็จะมีคนทางภาคอีสานก็อยู่ในค่ายนี้เยอะนะผมกับเจ้าเอก็รู้จักกันที่ค่ายเป็นทหารรุ่นเดียวกันคือฝึกทหารอะไรเสร็จเรียบร้อยขึ้นกองร้อยฝึกเสร็จขึ้นกองร้อยผมเจ้าเออยู่มาอยู่กองร้อยเดียวกันแล้วทีนี้ก็จะเจอจากกองร้อยครับแกจะอารมณ์รุนแรงนิดนึงเวลาไม่มีอะไรไม่ถูกใจก็ตะโวยวายบ้างหรือบางครั้งก็มีออกแบบว่าออกลงไม้ลงมือบ้างคือทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นระบบของทหารนะครับคือไม่ได้ซีเรียสอะไรคือว่าเออมันผ่านไปเขาผู้บังคับบัญชาแล้ว ขอโทษครับแล้ววันนั้นก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เจ้าเอมันเข้าเวรกลางดึกนะครับไอ้ผมคือผมอยู่ในโรงนอนผมก็ไม่รู้ว่าเขาปิดใจอะไรกันแต่ว่าอาจารย์คนนี้ผมสมมติว่าชื่อจ่าสมหมายนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อจริงครับมันกลัวว่าจะไปคือมีญาติพี่น้องเขาอยู่กลัวเขาฟังอยู่แล้วก ็ ครับก็จ่าสมหมายนี่ก็แกก็อาจจะเป็นคนติดยาดองครับแกก็บางทีก่อนทุกเย็นแกจะออกไปเป๊กอยู่แล้วก็แกกลับเข้ามาครับแกก็เอาไปแล้ววันนั้นคือแกกลับมาแกก็เมาเข้ามาแล้วเจ้าเอเนี่ยเข้าเวรกลางดึกซึ่งผมอยู่ในโรงนอนตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจเลยเจ้าเอเน ี ่ยแกขึ้นมาแกก็อย่างนั้นแหละครับคือก็มีออกอาวุธกันนิดนึงแล้วเจ้าเอก็เลยแบบคือก็โดนหนักครับคือพวกผมก็ตกใจที่ในโรงนอนก็คือแบบทหารทุกคนในโรงนอนก็อ่ะวิ่งออกไปก็ไปช่วยกันแยกออกดึงออกแล้วทีนี้ไอ้เจ้าเอก็คือตัวหนักครับก็ต้องเข้าลงไปห้องพยาบาลนะครับพอเข้าไปผมก็ไปเยี่ยมมันก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวนะแบบเนี้ยถ้ามีโอกาสเจอข้างนอกเนี่ยไม่ยอมนะบอกโอเคไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วให้มันจบไปนะเพื่อนก็หลังจากวันนั้นผ่านไปก็อาทิตย์หนึ่งเจ้าเอก็อาการก็ดีขึ้น ออ กจากห้องพยาบาลมาแต่ว่าจากสมัยเนี่ยเนื่องจากที่ว่าแกเป็นคนที่ว่าติดยาดองหนักมากวันนั้นแกออกจากเวรไปปุ๊บไปแต่เช้านะครับแกก็คือไปไม่รู้ว่าแกไปดื่มอยู่ไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันมีข่าวเข้ามาว่าจากสมัยเนี่ยขับรถไปชนคำรถจักรยานยนต์นะครับไปชนท้ายกับรถสิบล้ออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตแล้วด้วยความที่ว่าทหารทางค่ายทหารเนี่ยเขาก็ว่าจะต้องส่งศพของจ่าสมหมายกลับบ้านเกิดไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วก็ต้องนำทหารในกองร้ อ ยไปช่วยทำพิธีอะไรทุกอย่างในงานศพครับก็ซึ่งผมกับเจ้าเอเนี่ยคือตอนเจ้าเอก็หายดีละมีผมเจ้าเอก็ทหารไปก็ประมาณ10กว่านายครับไปช่วยทำนู่นทำนี่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟไรแข็งในงานศพจนเสร็จพิธีครับจนเสร็จแม้ถึงวันใน อ ะไรนะวันชาปนกิจนะครับ วันเผา วันเผาวันชาปนกิจซึ่งช่วงวันช่วงงานศพเนี่ยพวกผมก็ ก็โอ้โหที่ตามนะบอกอาจารย์ครับผมไปไหว้ศพขับศพเนี่ยก็บอกอาจารย์ครับที่จ่าเคยทำกับผมมาดูแลอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้คิดเรียดอะไรผมไม่ได้คิดอะไรมากขอให้จ่าไปสู่สุคติไปอย่างสุขสบายไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่เกลียดแต่กับเจ้าเอมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคือมันคิดว่ามันโดนมาแล้วมันต้องแบบอยากเอาคืนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้ถึงว่าความตั้งใจของเพื่อนอะไรมันเป็นยังไง คร ับ ครับแล้วทีเนี้ยหลังจากชาปนกิจเสร็จปุ๊บก็ต่างคนก็ทหารก็กลับมาที่ค่าย คร ับ แล้วหลังจากนั้นประมาณ2เดือนก็ปวดนะครับคือผมกับเจ้าเอนี่เป็นเราลืมเล่าไปผมกับเจ้าเอเป็นทหารแค่ปีเดียวครับเพราะผมกับเจ้าเอเรียนจบปวสมา คร ับ แล้วก็หลังจากปวดไปก็ช่วง3ปีที่แล้วก็คือ Facebook มันเริ่มบูมแล้วครับ Facebook อะไรก็เริ่มบูมก็เราจะมีกลุ่มใน Facebook กลุ่ม LINE ไว้ติดต่อหากันแล้วมันจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในกองร้อยเดียวกันนะครับซึ่งไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันเป็นคนบ้านเดียวกันกับไอ้เจ้าเอเนี่ยมันโพสต์ใน Facebook ว่าเอ้ยเนี่ยไอ้เอมันเป็นอะไรไม่รู ้ มันหลอนอะจู่ๆมันก็หลอนมันรู้สึกเหมือนว่าม ัน แต่มันเหมือนคนเมายาบ้าคือมันคนเสพมาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแต่คือผมกับเจ้าเออยู่ด้วยกันมา ค ือรู้ไงว่าผมก็รู้ไงว่าเจ้าเอเนี่ยคือไม่ได้ยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วก็เลยว่าเออเอางี้ไหมเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเจ้าเอกันผมก็เลยหลังจากนั้นก็ประมาณวันเสาร์อีกอาทิตย์นึงก็วันเสาร์อาทิตย์ผมก ็ กับเพื่อนอีกคนนึงก็ไปเยี่ยมเจ้าเอคือที่เห็นเจ้าเอตอนคือแบบมันรูปมันผอมเลยพี ่ มันรูปมันผอมแล้วมันแบบมันจะแบบมองซ้ายมองขวาแบบเหมือนคนระแวงอ่ะพี่ระแวงแบบบอกว่าเฮ้ยนั่นมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเฮ้ยนั่นมันจะมาแล้วเฮ้ยมันจะมาแล้วเลยถามว่าเอ๊ะเองเป็นไรก็ที่หลุดคำหยาบไอ้เจ้าเอเองเป็นไรเฮ้ยนั่นมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเองเป็นไรเองเจอใคร มันบอกว่าเนี่ยไอ้จากสมัยมันมาแล้วจากสมัยมาแล้วบอกเฮ้ยเองเป็นไรจากสมัยจากสมัยทำไมจากแกก็เสียไปปีแล้วนะเฮ้ยเนี่ยมันมาเนี่ยฉันเห็นมันมาเนี่ยมันมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยมายืนมองฉันเนี่ย ค ือก็แม่แล้วเจ้าเอก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอาการไหนเนี่ยมันเป็นมา3 4เดือนแล้วผมก็เลยบอกแม่ครับขออนุญาตเดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าเอเป็นการส่วนตัวหน่อยถามเอเองไปทำอะไรมาเองจำได้ไหมวันนั้นน่ะวันที่เราไปที่พี่ป๋องครับผมขอโทษครับผ ม เล่าข้ามไป คือบ้านไอ้เจ้าเอกับจ่าสมหมายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันแต่คนละอำเภอครับขอโทษครับพี่ผมลืมผมเล่าข้ามไป ไม่เป็นไรคร ับ แล้วทีเนี้ยแล้วไอ้เจ้าเอเนี่ยวันที่แบบที่ทางค่ายเนี่ยพาไปช่วยงานศพเนี่ยไอ้เจ้าเอมันก็จำวัดได้จำสถูปเจดีย์ที่ว่าใส่กระดูกจากสมัยได ้ มันเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ปลดทหารมาคือมันไม่ยอมอโหสิกรรมไงพี ่ มันก็ไปที่วัดไปที่วัดนั้นนะครับไปที่สถูปเจดีย์ของจากสมัยแล้วก ็ มันก็ไปทุบเอาเท่ากระดูกออกมาแล้วมันก็ไปขี่รถใส ่ มันไปขี่รถใส่เลยพี่มันบอกไอเจ้าเอเนี่ยมันก็บอกผมว่าเนี่ยมันแค้นมากคือมันไม่ยอมอโหสิกรรมให้ยังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้ ท่านที่จ่าสมหมายเสียไปแล้วนะ ครับพี ่ก็ยังไปทุบสถูปเจดีย์แล้วไปเอาขี้เถ้าไปเอาเถ้ากระดูกคนตายเอามาแล้วก็มาโทษนะคือเอามาปัสสาวะรถเลยเลยนะฮะ ครับพี่ครับอย่างนั้นเลยมันเล่าผมฟังอย่างนั้นเลยบอกว่าคือด้วยความที่ว่าคนจังหวัดเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันคือมันก็ไม่ไกลกันมาก ครับ มันก็จำได้ จะกูดอะไรนักหนาโอ้คนก็ตายไปแล้วครับ ใช่ครับพี ่แล้วยังไง หลังจากนั้นมันบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็ทำแล้วมันก ็ ความรู้สึกคนทำแล้วมันสะใจของมันอะไรเงี้ยพอผ่านไปไม่นานเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีคนตามอะไรเงี้ยพอไปแล้วนานๆปุ๊ บ พอผ่านไปนานๆหลายวันมันเห็นมาเลยครับบางทีมันนอนอยู่เนี่ยมันเห็นจ่าสมหมายจ่าสมหมายเนี่ยมานอนอยู่ปลายเท้ามันเนี่ยตรงปลายเตียงมันเนี่ยบางครั้งก็เดินออกไปข้างนอกก็เจอจ่าสมหมายเดินตามคือแบบ เหมือนว่ามันตามไปตลอดนะครับ อยู่ในสภาวะหลอนมีความรู้สึกเหมือนจ่าสมัยที่เสียไปเนี่ยตามมาตลอดเวลา ใช่ครับพี ่ แล้วทีเนี้ยเอาว่าเอ้าทำไมอิงไปทำอย่างนั้นล่ะก็ไม่ยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอมพฤติกรรมให้เคยทำเรามาก่ อน เอาเราเก็บ อันนี้คือไม่ดีเลยนะ ครับไม่ดีเลยพี ่ คือผมกับเพื่อนทหารทุกคนที่เคยโดนมาคือต่างคนกองพฤติกรรมให้หมดจะมีเจ้าเอคนเดียวเนี่ยแหละที่ยอมพฤติกรรมให้ครับพี ่ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็ไปคุยกับแม่เจ้าเอว่าเนี่ยแม่พาเจ้าเอไปลดน้ำมนต์บ้างหรือยังพาไปหาคนที่พอรู้เรื่องพิธีกรรมทางนี้บ้างหรือยัง บอกว่า อยากพาไปแต่เจ้าเอไม่ยอมไปแต่เขาไม่ไปเพราะว่าไอ้จากสมหมายตามไปตลอดจะไปไหนก็แล้วแต่จากสมหมายตามไปตลอดไปกลัวก็เลยแนะนำไปว่าเอางี้นะทางบ้านเราที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีพระเกจิอยู่รูปนึงพระที่เรานับถือนะแกพอจะช่วยทางนี้ได ้ เจ้าเอแกไปกับเราเปล่า ครับ เจ้าเอก็ไม่ไปท่าเดียวนะแต่ว่าแม่เจ้าเอก็ไปเถอะลูกไปเถอะลูกคือผมกับเพื่อนที่เหลือที่มาด้วยกันเนี่ยไปก็บังคับมันไปจนได้จะพบพอไปถึงที่วัดเนี่ยมันก็จะเป็นวัดป่าช้าครับคือว่าพระเกจิรูปนี้ก็จะเป็นพระสายปฏิบัตินิดนึงไปถึงปุ๊บแกก็ดูให้แกก็บอกว่านี่นะเราน่ะไม่ยอมอโหสิกรรมให้เขานั่นเนี่ยไปทำแบบนี้ไม่ดีนะแต่ระหว่างทางตอนอยู่วัดเนี่ยมันก็แบบมองซ้ายมองขวามันก็บอกว่าจากสมัยตามมาจากสมัยตามมาตลอดนะพี ่ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเราเนี่ยไม่อโหสิกรรมให้เขาแล้วไปทำแบบนั้นน่ะเขาก็ตามมา ถูก ผมก็เลยถามกับพระอาจารย์ท่านไปว่าหลวงพ่อครับแบบเนี้ยพอจะมีทางแก้ไหม มีมะ หลวงพ่อบอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกโยม อ้าวหรอ เพราะว่าทางเราน่ะไปผูกกรรมกับเขาเอง ถูก เพราะว่า เขาบอกว่าเวรกรรมเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกนะเป็นคู่กรรมอ่ะคู่เวรคู่กรรมมาแต่ชาติตั้งก่อนแล้วที่จ่าสมหมายเขาทำกับเจ้าเอเมื่อตอนเป็นทหารเนี่ยคือต่างคนต่างลบล้างกันไปแล้วคือกรรมณตอนนั้นคือมันจบไปแล้วครับแต่ว่าเจ้าเอเนี่ยไปผูกกรรมเพิ่มอีก ไม่ยอมจบ ครับ ไม ่เอาโหสิกรรมก็เลยกรรมก็เลยเพิ่มต่อไปอีก โอ้โหแล้วทำไมแต่ว่ าเขาบอกว่ามันมีทางแก้อย่างเดียวคือให้เจ้าเอเอาโหสิกรรมให้เขาคือณตอนเนี้ยเขาทำอะไรเจ้าเอไม่ได้แล้วคือเขาแค่ปรากฏตัวให้เห็นแค่นั้นหลวงพ่อลดน้ำมนต์เป็นขันเป็นสิบขันก็ไม่จบถ้าว่าโยมเนี่ยถ้าโยมเอเนี่ยไม่ยอมออกสีคำให้เขา เออแล้วเพื่อนเรายอมไหม มันก็บอกไม่ยอมนะคร ับ เอ้ามันไม่จะจบยังไงอ่ะถ้าไม่ยอมอ่ะ คืออะไรเงี้ยครับคือต่อเล่าต่อนะครับคือเจ้าเอบอกว่าไม่ยอมผมยังไงก็ไม่ยอ ม ผมไม่ยอมท่าเดียวหลวงพ่อก็โอเคแล้วแต่โยมนะหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได ้ เอางี้โยมลองคิดถึงเรื่องอื่นแบบว่าไม่ให้คิดถึงไอ้จ่าสมหมายนะให้พ่อแม่ชวนทำนู่นทำนี ่ คือทำให้มันลืมไปอ่ะแต่ว่าเจ้าเอก็ ค ืออย่างทุกวันเนี้ยอย่างล่าสุดผมกลับมาผมกลับมาถึงสารคามเมื่อกี้ก็โทรไปหาเพื่อนที่อยู่ตามทางขอนแก่นถามว่าจะเอเป็นไงบ้างเขาบอกว่า เป็นไง ก็ดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นแต่ยังไม่หาย ไม่หายขาดครับคือยังพูดถึงว่าจากสมัยตามมาจากสมัยตามมา ครับ คือเหตุการณ์มันก็ผ่านมา3ปีแล้วพี ่เออใช่คือตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ตัวเพื่อนเราแหละคุณเออ่ะผมว่าตัวนี้ปัญหาที่เพื่อนเราละเพราะว่าพระท่านก็บอกแล้วว่าถ้าอยากจะให้เลิกแล้วต่อการก็คือตัวของเอก็ต้องโอ้โหสีกรรมมันก็จะผูกกันเป็นแบบนี้ไปตลอดนะ ครับคือเรื่องกรรมเวรที่ทำด้วยกันมาแต่ชาติบางก่อนคือมันเสร็จไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นทหารนะครับ ครับ แต่ทีนี้คือพอจบไปแล้วคนที่ยังอยู่เนี่ยคือไม่ยอมจบแต่คนที่ตายไปแล้วคือแกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้ว ก็ใช่ แต่เจ้าเอครับแต่เจ้าเอยังอยู่ไปผูกกรรมเพิ่มต่อด้วยการไปทำไม่ดีไม่งามกับกระดูกของเขาอะครับ ถูกคือแล้วทำไม่ดีมากด้วยนะ แล้วคนหนึ่งเขาเสียไปแล้วแล้วก็ไปเอาเท่ากระดูกเข้ามาแล้วก็ไปปัสสาวะรถแบบนี้มันคือมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับมีวิญญาณจ่าสมหมายตามมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมีอาการหลอนอยู่แสดงว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอคือตัวเขาเองอ่ะแหละคือถ้าอยากจะหายจากอาการเนี้ยเขาก็ต้องทำใจแล้วก็ตัดใจแล้วก็ตัดกรรมแล้วก็โหสิกรรมให้กันและกันอะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะกลับมามีอาการดีขึ้นไม่งั้นพระท่านก็บอกแล้วว่าช่วยอะไรไม่ได้คือถ้าคุณไม่ยอมโหสิกรรมไม่ยอมแล้วเลิกแล้วต่อการมันจะยังไงอ่ะ ครับใช ่ คร ับ ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อท่านก็เคยวันนั้นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้มาคิดว่าจะเอาชีวิตหรือว่ามาทำสร้างเกมเวรกรรมต่อแต่ว่าคือเขามาแค่ให้เห็นหรือว่าเราไปทำไม่ดีไม่นานกว่าเขาเขาแค่ปรากฏตัวให้เราดูแต่ว่าคือคนอื่นทั้งผมทั้งแม่เจ้าเอเนี่ยเพื่อนๆที่ไปเห็นเนี่ยก็ไม่เจอนะครับมีแต่เจ้าเอที่เจอคนเดียว ผมว่าตอนนี้เขามีอาการมโนและหลอนอยู่คนเดียวเขาเห็นจริงไม่จริงเราไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นแสดงว่าตอนนี้เขาอาจจะสร้างจ่าสมหมายขึ้นมาก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงจากสมัยอาจจะไม่ได้คิดเจ้าคิดเจ้าแค้นละอาจจะไปเกิดละไปสู่สุคติละแต่ว่าตอนนี้คนที่คิดก ็ คือเพื่อนเราคนนี้แหละคือตอนนี้จิตมันเป็นจิตมันไม่บริสุทธิ์ละแสดงว่าถ้าตอนนี้อยากหายเขาต้องปรับตัวเองให้เป็นจิตที่แบบจิตที่ดีนึกออกมั้ยเรื่องที่มันแล้วก็แล้วกันไปแต่ต้องตัดใจให้ได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมว่าเขาจะสร้างจ่าสมหมายขึ้นมามีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่เขาจะมาโนต่อเราว่าจ่าสมหมายมาตายเห็นมาปรากฏตัวมาหลอกมาหลอนเขาเลยแบบเนี้ยแล้วมันก็จะไม่หายนะ ครับพี่คือทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่เขาก ็ ชวนทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรคือพาไปเที่ยวไป ทำหรอครับทำแล้วตามแต่สุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาคิดถึงเรื่องนี้อยู่ดีแหละ ใช่ครับคือทางจิตเขาอ่ะใจเขาอ่ะยังคิดยังแค้นอยู่ไม่ยอมกิจกรรมอ่ะครับ ฉะนั้นอยู่ที่ตัวเขาเลยฮะถ้างั้นผมก็อยากบอกว่าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยกันนะฮะพยายามโน้มน้าวใจให้เขาคิดดีแล้วก็โอ้โหสิกรรมให้ได้เขาจะกลับมาเป็นปกติก็ได้นะไม่แน่นะเจม ผมก็หวังอย่างนั้น ลองดู พยายามก็พยายามอยู่คร ับ ลองดูนะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเจมนะโอเคขอบคุณมากเจม ครับ ผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี